There's only 24 hours in a day, and half as many ways for you to lie to me, my little love. There's only 24 hours. If you lie down with dogs, then you'll get fleas. Be careful of the company you keep. There's only 24 hours, and that's not enough to lie like you. Γεια σας, ξεκινήσαμε με τη Lana Del Rey, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και που ακούγεται και στην Ευρώπη και την Αμερική παντού. Ένα άλμπουμ που σε πάει πίσω κατευθείαν στη δεκαετία του 60, γι' αυτό σκεφτήκαμε αύριο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής να έχουμε αφιέρωμα σε τέσσερις γυναίκες που ήταν η Lana Del Rey της εποχής τους, δηλαδή της δεκαετίας του 60. Αύριο αυτά, το άλμπουμ λέγεται Honeymoon και ακούσαμε το καλό τραγούδι από το δίσκο που λέγεται 24. Θα πρέπει να πω ότι στο άλμπουμ αυτό, παραγωγός και συμμετέχει κιόλας σε διάφορα κομμάτια του άλμπουμ και σαν μουσικός, είναι ο Rick Knowles, που έχει κάνει συνεργασίες με πάρα πολλά και διαφορετικά ονόματα, με τη Lucky Lee, τον James XX από τους XX, ακόμα με τον Santana ή την Belinda Carlisle και τους Fleetwood Mac. Βλέπετε ότι το στυλ του ξεκινάει από το ανεξάρτητο μέχρι το rock των Fleetwood Mac. Αφήνουμε τη Lana Del Rey να ακούσουμε το νέο της Suzy από την τηλεοπτική σειρά Hannibal. Ακούγεται στο τέλος της σειράς. Το Hannibal που όμως φαίνεται ότι δεν βρήκε πολλούς οπαδούς στον τελευταίο κύκλο και έτσι δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Από το Hannibal, Suzy και Love Crime. We'll Ακούσαμε τη Σούζη. Είναι μία ένδειξη ότι μπορεί να ακούσουμε και κάποιο άλμπουμ της πολύ σύντομα. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από την οριστική πια, οριστικό τελευταίο κύκλο της σειράς Hannibal, που φαίνεται δεν άρεσε αυτός ο κύκλος, ο τελευταίος. Ναι, ήταν αρκετά σκοτεινός. Εντάξει, ούτε εμένα μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε. Είδα κάποια αποσπασματικά επεισόδια, παρόλο που έχει καλούς τοπιούς, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ήταν η Σούζη από τη σειρά Hannibal. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όσο και αν δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε, γιατί είναι ένα ευπρεπές pop album αυτό της Taylor Swift. Και όμως στην χώρα μας δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε εκεί που παίζουν την pop. Προτιμάν κάποια pop της σειράς και κάποια έτσι ευρωπαϊκά χορευτικά κομμάτια, παρά ένα άλμπουμ όπου έχει μερικά αξιόλογα pop τραγούδια, όπως είναι το 1989 της Taylor Swift. Κάθε εβδομάδα, σχεδόν κάθε μήνα από τότε που έβγαλε το άλμπουμ, όλο και περισσότερα από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα στην Αμερική ή εμφανίζονται σε συναυλίες της, ανεβαίνουν στη σκηνή και τραγουδάνε μαζί της, ή μιλάνε για αυτήν με τα καλύτερα λόγια. Αυτό που συνέβη αυτή την εβδομάδα όμως είναι το αποκορύφωμα της αποδοχής της Taylor Swift από την εναλλακτική σκηνή. Ακούμε πρώτα το τραγούδι από το άλμπουμ 1989 που έχει ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια σε πωλήσεις και είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Αμερική εδώ και 10 μήνες, και μετά την εκτέλεση από έναν αρχιερέα της ανεξάρτητης σκηνής. Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go. Your name. Cherry lips, crystal skies, I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want, be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down. Your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Η απόλυτη τραγουδίστρια της πενταετίας. Έχει βάλει στην άκρη τη Ριάννα, την Beyoncé, τη Madonna, τη Lady Gaga, Taylor Swift. Έχουν ξετρελαθεί όλοι μαζί της και τα πιο διάσημα ονόματα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, γι' αυτό σας έλεγα προχτές, ότι όλα έχουν αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια με το διαδίκτυο. Με κάποιο τρόπο ο ένας επηρεάζεται από τον άλλον πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν τα ήδη παλιότερα. Οι περισσότεροι που ακούν τους τραγουδοποιούς ξέρουν τον Ryan Adams. Ο Ryan Adams είναι ένας βετεράνος της ανεξάρτητης folk σκηνής. Μπορούμε να πούμε ότι είναι alternative country και έτσι κάπως έτσι. Έβγαλε λοιπόν ένα καινούριο άλμπουμ. Το καινούριο άλμπουμ του Ryan Adams είναι ολόκληρο το 1989. Δηλαδή αυτός ο δίσκος της Taylor Swift τον πήρε και έκανε όλα τα τραγούδια ξανά. Και θα είναι ίσως η πρώτη φορά που θα υπάρχει στα 10 πρώτα της Αμερικής το original album και οι διασκευές που έχει κάνει σε όλο το album ο Ryan Adams. Για να καταλάβετε όσοι ίσως δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει, είναι σαν να κάνει ο Μάλα μας ολόκληρο το άλμπουμ της Βανδί. Nice to meet you, baby. I can show you incredible things. Magic, madness, heaven and sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, do you wanna play? New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly. And I know you heard about me, so hey, let's be friends. Time to see how this one ends. Grab your passport in my hand. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers who'll tell you I'm insane. You know I love the players, you love the games. So goddamn reckless, we'll take this way too far. Either leave you breathless or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers to tell you I'm insane. Like I don't blame space, baby, and I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. I'm your king and you're my queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Ropes, garden, through the thorns. Keeping you second guessing, like, oh my God, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers who tell you I'm insane. Λοιπόν, 1989, το 15ο στούντιο άλμπουμ του σπουδαίου Ryan Adams. Όλα τα τραγούδια είναι στο άλμπουμ 1989 της Taylor Swift. Το έγραψε το άλμπουμ αυτό όταν τον άφησε η Mandy Moore, που ήταν η κοπέλα του. Είπε ότι το άλμπουμ το έχει ηχογραφήσει σε στυλ Smiths και τα τραγούδια είναι διασκευασμένα της Taylor Swift σε στυλ Smiths και Bruce Springsteen. Πρέπει να πούμε ότι η Taylor Swift ήδη έχει αναγνωριστεί σαν συνθέτης, σαν μία από τις καλύτερες της γενιάς της και από τα προηγούμενα άλμπουμ που είχε βγάλει στην Κάρντονη. Είναι κάτι, λέει, μεταξύ του Darkness on the Edge of Town και του Meet His Murder, Bruce Springsteen και Smiths. Δεν σας αρκεί αυτό. Τότε ακούστε και το επόμενο για να καταλάβετε, και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτά που λέγαμε στην εκπομπή από την αρχή της εκπομπής το 1975, ότι δεν πρέπει να είναι κολλημένοι διάφοροι σε ένα στυλ, να βρίζουν, βγαίνουν, βρίζουν ξαφνικά ονόματα όπως κάνουμε και στην πολιτική. Έχουμε δει πώς έχουν ανατραπεί τα πράγματα στην πολιτική το τελευταίο οκτάμηνο. Αν μπει κανείς στο διαδίκτυο τι γραφόταν για αυτή την κυβέρνηση που ξαναβγήκε στην αρχή και τι γράφτηκε στον τελευταίο μήνα και πώς ξαναβγαίνει η κυβέρνηση, όλοι πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι, νομίζω. Δεν θέλω να κρίνω τίποτα από αυτά, αλλά απλά βλέπω ότι μέσα στον αυθορμητισμό πολλών λένε ό,τι τους κατέβει. Έτσι λοιπόν. Where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You could be my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny how rumors fly? And I know you heard about me, so let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. It's gonna be forever or go down in flames. You tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players. Oh, you know I love the players. Cause you know I love the players. Αυτό είναι τραγούδι της Taylor Swift, αυτό που ακούσαμε. Αυτό που έχει πουλήσει 5 εκατομμύρια. Αλλά από ποιον? Cause we're young and we're reckless. And we'll take this way too far. It'll leave you breathless, baby, or with a nasty scar. I got a long list of ex-lovers, and they'll tell you I'm insane. Η Taylor Swift έχει ξετρελάνει τους πάντες με τα κομμάτια της. Έτσι, ο Father John Misty, ένα από τα πιο εναλλακτικά ονόματα του καιρού μας, που ήταν στους Fleet Foxes και σε διάφορα άλλα συγκροτήματα. Αυτός ο τύπος λοιπόν είπε ότι είδε στον ύπνο του τον Lou Reed και του είπε να διασκευάσει αυτό το κομμάτι της Taylor Swift. Αμέσως πήγε και το διασκεύασε σε στυλ Lou Reed. Αυτά λοιπόν, και κανένας πια δεν μπορεί να πει το παραμικρό για την Taylor Swift. Τελειώσαν όλα από τη στιγμή που Father John Misty και ο Ryan Adams διασκευάζουν τραγούδια της. Oh no, I'm screaming. Baby, I'm crying. Perfect storms, I could make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my God, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare, dressed like a daydream. Whoo! So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, mama, and they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players. Cause you know I love the players. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα άλλο συγκρότημα που είναι απόλυτα άγνωστο στην Ελλάδα, παρά μόνο στους λίγους που ακολουθούν την νέα country, θα πρέπει ίσως να ξέρουν, τους A Thousand Horses. Το συγκρότημα ανήκει στην country, η βάση του είναι το Nashville του Tennessee, και το κομμάτι που θα ακούσετε από το νέο άλμπουμ τους είναι άλλη μία απόδειξη αυτών που σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η σημερινή country, όπως και πάντοτε, αλλά τώρα πια έχει φανεί πολύ περισσότερο από παλιά, όταν το ροκ ήταν στις δόξες του, είναι πολύ πιο κοντά στο πνεύμα του rock and roll από οποιοδήποτε άλλο μουσικής. Ακούμε από το A Thousand Horses το First Time. Από το Nashville του Tennessee, συγκρότημα της country αυτό που ακούσατε, που όμως τα φαντάσματα των Lynyrd Skynyrd, των Rolling Stones, των Allman Brothers, των Blank Crowes τους έχουν κατακτήσει και είναι οι συνεχιστές αυτής της μουσικής. A Thousand Horses λέγεται το group. Είναι η εκπομπή που σας φέρνει αυτά που διαλέγουμε από δεκάδες πράγματα που κυκλοφορούν, αυτά που νομίζουμε ότι πρέπει να είσαστε ενημερωμένοι. Ακούσαμε το First Time από το άλμπουμ τους. Υπάρχουν και άλλα καλά τραγούδια στο άλμπουμ, όπως το Smoke που θα παίξω σε μια άλλη φορά. Νέο άλμπουμ, το τέταρτο προσωπικό του, για τον Chris Cornell, τον Soundgarden. Πολλοί από συγκροτήματα έβγαλαν άλμπουμ καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο τετράμινο της χρονιάς. Έβγαλε ο David Gilmour, ο Keith Richards μετά από τόσα χρόνια παίξαμε χθες, Don Henley έχουμε παίξει και τώρα Chris Cornell από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε. Higher Truth λέγεται το άλμπουμ. Εμείς ακούσαμε το Nearly Forgot My Broken Heart. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, τώρα New Order. Τα 80's είναι εδώ. μην πούμε και από τη δεκαετία του, γιατί ξεκίνησαν τέλος δεκαετίας του 70. Την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησε από το επερχόμενο άλμπουμ τους ένα από τα πολύ αγαπημένα συγκροτήματα στην Ελλάδα, το τραγούδι «Plastic». Κάποιοι λένε ότι είναι εμπνευσμένο από το κομμάτι της Donna Summer και του Giorgio Moroder «I Feel Love». these days, one of these days, right when you want me, baby, I will be gone. 'Cause you're like plastic, you're artificial, you don't mean nothing, baby, so superficial. Ολοκληρώνουμε μετά την Donna Summer, γιατί πράγματι είναι το Feel Love αυτό που ακούσαμε σχεδόν. Ήταν η New Order βέβαια, το καινούργιο το New Order Plastic. Γιατί η Donna Summer έχει μπει στο Rock and Roll Hall of Fame? Γιατί όλοι τη θεωρούν μία από τις καλύτερες τραγουδίστριες της γενιάς της? Αυτή είναι η Stereophonics. I wanna get lost with you. Ακούσαμε το τραγούδι των Stereophonics από το νέο άλμπουμ τους. Το τραγούδι λέγεται «I Gonna Get Lost With You». Οι Stereophonics έχουν έναν εξαιρετικό frontman, τον Kelly Jones, που είναι ο συνθέτης και ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, πηρεασμένος από τα κλασικά rock συγκροτήματα Zeppelin, Who, Pink Floyd, AC/DC και Sex Pistols, όπως έχει πει ο ίδιος. Και πολλοί από τους κριτικούς συγκρίνουν τους στίχους του, γιατί αυτός γράφει τους στίχους στα τραγούδια των Stereophonics, επηρεασμένους από Neil Young, Steve Perry, Dylan και Otis Redding. Ο Τρίφωνας Αγαπίου είναι σήμερα στον ήχο, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο, τα τηλέφωνα πάντοτε 211-365-9095, μπορεί να στέλνετε οποιαδήποτε ερώτηση ή υπόδειξη επίσης στο SMS VimaFM μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email livepapaki.vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.